Oh, ancien barbeco. Salut. Servus. Ah, jest ty. Italienie. W końcu. Jak to woda? No, panowie, do roboty, do roboty. Siadajcie. No to co, panowie, gramy? A ja. Czwarta noc, wyprawa do kasyna, czwarta godzina, pełen luz. Najebany król zaczyna żygać, minutę później w środku już. Szaro do pokera zaczyna wygrywać i farci mi się przez całą noc. Czy to ruletka, czy jednoręki, hajs leci z nieba przez całą noc. Patrzę się cycki, piękne krupielki, pytam gdzie można tu kupić koks. Ona wyciąga telefon z kieszeni, z uśmiechem na twarzy mi podaje go. Odchodząc od stołu zostawiam jej żeton, wymienia plastik na ciężki szmal. Siadam przy barze i dzwonię do niego i powoli sobie przeliczam hajs. Jest czwarta nad ranem po ciężkiej nocy, próbuję tu zasnąć z jakąś blondyną. Zaschło mi w mordzie, skończyła się woda, łycha browary i całe grzane wino. Do tego wydzwania mi tutaj co chwilę znajomy numer, to z kasyna krupierka. Wiem co się kroi, wychylam się z łóżka i szukam po omacku z koksem pudełka. Mieszkanie jest rozjebane w pył, szalał gang Albani tu przez całą noc. Niektórzy już śpią, niektórzy sobie siedzą, ktoś żyga przed domem i oznacza squat. Jak jesteś dealerem, to nie ma przebacz, pracujesz tu 2-4H na dobę. Wsiadam do fury, już jestem w kasynie, podchodzę do baru, nie wierzę, popę. To jest kasyno, czwarta noc. Alibaba, Borikson. Jeśli masz hajs, lubisz bawić się, może w kasynie spotkasz mnie. To jest kasyno, czwarta noc. Alibaba, Borikson. Jeśli masz hajs, lubisz bawić się, może w kasynie spotkasz mnie. No je. Kurwa mać, jebać. Uszczelił. Chodźcie, a będzie, tu wam lepiej będzie. Przez chwilę pomyślałem, że chyba śnię, albo to jest druga część albańskiego raju. Ale Borikson podając mi część, zostawiam mi w ręce gramatowalu. Przybijam mu piątkę, mocno ściskając rękę. Pytam co ty tutaj robisz i skąd znasz tą krupierkę? On pęka ze śmiechu i pada na kolana i mówi, że mnie szuka już od dwóch dni. Jak przy porodzie z pizdy skakuje Alibaba i z jego wierzanie pyta, popuść co ty? 4 dni w zaskoku, ostro napierdolony. Co ja tutaj robię? Skąd mam te żetony? Biorę 100 żetonów i idę sobie grać. Jak karuzela kręci się ruleta. Dobrze, że zadzwonił, bo nie mogłem spać. Wyjarałem szlugę i dogaszam kiepa. Odchodzi jakiś suchar i przez pomyłkę bierze mnie za tutejszego lichwiarza. Coś mi pierdoli, że dostał przy barze w mordę od typa całego w tatuażach. Przy drugim stole siedzą dwa szlaufy, trzech starych dziadków i jakiś młokos. Jedna napręża swój sztuczny dziubek. Nie ma nic w wełbie, tylko botoks. Powoli impreza nabiera tempa. I tak jest w kółko tutaj co noc. A my chwilowo dajemy sobie odpust, bo prawdopodobnie kończy się koks. To jest kasyno, czwarta noc. Alibaba, Borikson. Jeśli masz hajs, lubisz bawić się, może w kasynie spotkasz mnie. To jest kasyno, czwarta noc. Alibaba, Borikson. Jeśli masz hajs, lubisz bawić się, może w kasynie spotkasz mnie.